się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 czerwca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przed nami druga połowa meczu Polska-Holandia. Polscy piłkarze remisują 1-1. Bez zachowania integralności terytorialnej nie będzie pokoju, mówi prezydent Ukrainy. A rośnie liczba chorych dzieci na cukrzycę typu pierwszego. Właśnie teraz powinna zaczynać się druga połowa meczu Polska-Holandia na piłkarskich mistrzostwach Europy. Na razie jest remis 1-1. W studiu powinien być ze mną Darek Urbanowicz. Mam nadzieję, że dotrze jeszcze i opowie o tym, jak wyglądała gra Polaków w pierwszej połowie. Nie będzie trwałego pokoju bez zachowania integralności terytorialnej, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski, przemawiając na zakończenie konferencji pokojowej w sprawie Ukrainy w Szwajcarii, poinformował, że uzgodniono na niej powołanie grup roboczych, które rozpoczną pracę w najbliższym czasie. Wiadomo też, w jakich krajach będą pracować te grupy. Zajmą się one, jak powiedział Zełenski, pomysłami i propozycjami, które mogą przywrócić bezpieczeństwo w różnych aspektach. Prezydent Ukrainy dodał, że gdy powstanie plan działania na rzecz pokoju, to będzie można zorganizować kolejny szczyt. Coraz więcej dzieci i młodych ludzi ma cukrzycę typu pierwszego. W ciągu ostatnich 25 lat pięciokrotnie wzrosła zachorowalność na tę autoimmunologiczną chorobę, mówi diabetolog dziecięcy profesor Małgorzata Myśliwiec z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dodaje, że wzrost częstotliwości nowych przypadków cukrzycy między 6 a 9 rokiem życia chorują też dzieci poniżej 4 lat. Cukrzyca typu pierwszego powstaje, ponieważ układ immunologiczny atakuje komórki trzustki produkująca insulinę. Jest to choroba uwarunkowana genetycznie, ale do jej powstania konieczny jest czynnik środowiskowy, wskazała profesor Myśliwic. Te czynniki środowiskowe możemy się domyślać. No, płacimy koszty rozwoju cywilizacji. Dużo przetworzonej żywności, dużo barwników, wzmacniaczy smaku. Nie ulega wątpliwości. Pewne wirusy, które się pojawiają, wiemy między innymi, że COVID-19 niestety też ma dużą predyspozycję do uszkadzania komórek beta-trzustki, też powoduje, że staje się ona autoantygenem. Czy ten czynnik środowiskowy, tak jak wspomniałam, wirusy, no i czynniki na co dzień związane z właśnie spożywaniem pokarmów przetworzonych. Cukrzyca typu pierwszego jest wciąż późno diagnozowana. Co trzecie dziecko, u którego rozpoznaje się tę chorobę, trafia do szpitala z kwasicą ketonową, która jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. A my wracamy do meczu Polska-Holandia. Jest 1-1, trwa druga połowa i z nami jest Darek Urbanowicz. Powiedz, jak wyglądała gra Polaków w pierwszej. No, zaczęła się bardzo optymistycznie. Już w 16 minucie Adam Buksa po wrzutce z rzutu rożnego Piotra Zielińskiego pokonał obrońców, wyskoczył wyżej niż rośli defensorzy drużyny Oranje i zrobiło się 1-0 dla Polaków. No ale kwadrans później, 29 minuta, mimo interwencji obrońców, strzał mniej więcej z 15 metra, Gakpo, pechowy rykoszet i wyrównanie. Jak dotąd mamy dużo szczęścia, potrzebujemy go jeszcze więcej w drugiej połowie, bo Oranje napierają. Zobaczymy, jakie zmiany zaproponuje trener Michał Probierz. Jeszcze 45 minut przed nami. Będzie się działo. Będziemy o tym mówić, na pewno. Do 21 można oglądać pokazy 4 świdnickiego Air Show dla miłośników lotnictwa z całej Polski. To przede wszystkim okazja do podziwiania podniebnych akrobacji. W Świdniku na pewno warto spojrzeć wysoko w górę, bo na niebie od kilku godzin można podziwiać niezwykłe akrobacje w wykonaniu lotniczych gwiazd, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Jedną z nich jest pilot akrobacyjny Łukasz Czepiela, dla którego lotnicza akrobatyka to przede wszystkim przygoda i pasja, ale bardzo wymagająca pasja. Latamy na przeciążeniach dochodzących do plus 10G, czasami minus 8, wisisz na paszach, grzeba twój mózg, powoduje mikropęknięcia, no a później przechodzimy na plus 10, gdzie jesteś wgniatany z siłą 800 kg, to jakby jakiś duży koń siadł na tobie, a ty musisz sterować samolotem precyzyjnie, obracając go 400 stopni na sekundę. Ci, którzy obserwują to na żywo, są pod dużym wrażeniem. Taka magia przy tym jest, że przyjemnie się na to patrzy, przyjemnie się o tym czyta, przyjemnie się o tym dowiaduje różnych informacji. Przygotowanie tych maszyn, przygotowanie tego wszystkiego, to wymaga naprawdę dużej koordynacji. Podniebne pokazy można dziś oglądać do godziny 21, a sam festiwal odbywa się na lotnisku Trawiastym w Świdniku. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. Był serwis Trójki.

Witamy Państwa, Michał Jakubik i Michał Afto-Hoffman. Zdajemy sobie sprawę, że jeśli tylko ktoś może, to aktualnie nas nie słucha, tylko ogląda meczyk, ale może ktoś akurat jest w trasie, albo nie ma telewizora, albo żywi nieuzasadnioną niechęć do piłki nożnej, albo nieco mocniej uzasadnioną do polskiej reprezentacji. No, na wszelki wypadek co jakiś czas będę podawał jak prawdziwy dziennikarz wynik meczu. Na razie jest 1-1 w dalszym ciągu. I skoro i tak nikt nie słucha, to pozwolę sobie na pewien autotematyzm. Jak w ogóle doszło do tego, że tutaj siedzę? Otóż Afrogodzina wzięła się z powietrza, bo chociaż pracuję w radiu długo, to nigdy nie miałem ambicji antenowych i nie proponowałem, że hej, może bym audycję poprowadził czy coś. Ale tak się złożyło, że zaprosił mnie do swojej audycji Michał Kowalski, pozdrawiam, żebym opowiedział o jakiejś płycie. Wybrałem Amor Jinju brazylijskiego artysty Beto Gedgisa. Moi szefowie posłuchali, jak o niej bredzę i olśniło ich, że mamy slot po Marcinie K, no to niech sobie Afro tych Brazylijczyków popuszcza co niedziela, bo ładnie grają. Ja najpierw myślałem, że to żart, jak do mnie zadzwoniono, ale teraz się szczypię. Nie. I dzisiaj dla odmiany zrobię to, co powinienem. Wypełnię oczekiwania i w pierwszej połowie audycji posłuchamy trójki artystów z kraju kawy. Ich piosenki łączy to, że są prześliczne, łączy je popularność, bo to są takie mniej znane klejnociki z dorobku artystów skądinąd znanych. Tych artystów łączy osoba, no kogo, Beto Gedgisa, z którym wszyscy tutaj pracowali. I na upar tego jeszcze czas powstania łączy te piosenki, bo się mieszczą na przestrzeni 7 lat. Dzieli natomiast wszystko inne ze stylistyką na czele. Chronologicznie będzie zespół pierwszy, to będzie zespół 14 Bis, czyli brazylijskie Electric Light Orchestra. Algum de nós Abbey Road. No nie, no wbrew tytułowi nie brzmieli na zagubionych. Te harmonie wokalne i rozbudowane aranże to jest ich trademark, to nie dziwi. Kiedy sobie uświadomimy, że szefem zespołu był Flavio Venturini, sławny zawodowy aranżer i kompozytor. W meczu Polska-Holandia według mojego LiveScore jest nadal 1-1. No ten utwór był taki zabawny, grał z nami Flavio w piłeczkę trochę. Bawiliśmy się, a gdzie melancholia? Pytam, bo zawsze była. Brazylia to kraj kawy, kaszasy, ale i kraj gitary. Na plażach, na ulicach, wszędzie podobno gra się na gitach i to częściej na tych, na które u nas się mówi klasyczne, czyli takie z nylonowymi strunami i tak dalej. Oni nazywają je violão, a nasze akustyczne pudłówki to gitara. No i próbują na nich sił wszyscy. Konkurencja jest olbrzymia zatem, a spytajmy, kto jest tym największym gigantem gitary i violão w kraju. No i sporo respondentów odpowie Toninho Horta, który poza graniem na gitarze cudnił się też pisaniem i śpiewem i prowadził orkiestra Fantasma. I o tym elemencie jego działalności bym najchętniej pogadał, ale nie ma czasu gadać, więc tylko zapowiem. Przed państwem brazylijski Pat Metheny, nawet fryz miał podobny. I Marcin Kaby zaaprobował. Vem comigo, é tu. Eu tenho pra dizer. Vem comigo e deixa eu me perder. Vem comigo, você pode até se arrepender. Vem comigo e deixa virar. Deixa o coração bater. Deixa bater. Menina, vem dançar. No céu, a moonlight serenade. Thank you. Serenade, Serenade, nie wiem jak to się czyta za bardzo, utwór z rzadkiej kategorii, melodii, które zmuszają do płaczu. No, my mamy szansę dzisiaj nie płakać, bo widzę, że jest dalej jeden do jednego. Każdemu jego płacz. No, jak pierwszy raz tę piosenkę usłyszałem, a było to kilka tygodni temu, no to jechałem samochodem akurat i mało się nie wymeldowałem w słup, bo zacząłem płakać. Zapewne z tęsknoty, z saudade. Tylko nie wiem za czym, może za odrodzeniem polskiej piłki. Jesteśmy w latach 80. zatem. Mundial w Meksyku i początek końca polskiej piłki. Zbigniew Boniek rzuca słowną klątwę po meczu z Brazylią, przegranym 0-4, a w domu w São Paulo 8. płytę w ciągu 8 lat wydaje tytanka pracy Maria Isildinha z Zobniale Zizi Possi, czyli brazylijska Anna Jutkrztowicz. Wierzam jak szalony, bo myślałem, że będę mógł błysnąć, jeśli Holendrzy strzelą bramkę i będę mógł powtórzyć za piosenką Deixei Estar, czyli no trudno, niech tak będzie, Let It Be, ale nie, no dalej jest 1-1. Afro godzina. A w drugiej części audycji zapraszam na drugą część filozoficznej rozmowy z Leonardem Cohenem, w której bezlitośnie rozpycha on nasz logos swoim praxis. Za światów. Jest zatem ta rozmowa przeznaczona, myślę, tak jak pierwsza część, raczej dla odbiorców dojrzałych. Zwróciłem uwagę, że nawet po polsku pan się bawi słowami. Jak pan się czuje, mówiąc w tym języku? Doskonale, wie pan, moi przodkowie byli z Polski. No i pan był tutaj przyjmowany jak swój. I ktoś nawet napisał, że to przez to, że nosi pan w sobie smutek wschodnioeuropejskiego sztetla. I rzekomo właśnie to miało panu przeszkadzać na amerykańskim rynku, gdzie pan zrobił dużo mniejszą karierę niż gdzie indziej. Kompletna bzdura. Tam też dużo ludzi nosi w sobie ten smutek, ale lepiej go ukrywają. A co pan pamięta z Polski? Pamiętam koncerty, pamiętam w stanie wojennym. Po ogóle to mi wyjaśniono, że The Partisan to jest jakby hymn, jak to się nazywało, Solidarności. Tak mi się wydaje, ta linijka wolność musi przyjść, wtedy wyjdziemy z cienia. Ona musiała robić wrażenie, tylko że w oryginale była o kimś, kto się chowa w lesie, a nie we własnym mieszkaniu, jak ludzie wtedy w Polsce. Rozumiem, do czego pan dąży. No, tłumacz wiedział, jak to przetłumaczyć, żeby przemówiło do jego rodaków. On tu gdzieś jest, chyba zresztą. Maciej Zębaty. Zębaty, tak, tak. Ładny głos ma. Prawie jak mój. A czy pamięta pan, co pan napisał w latach 60. o Polakach? Nie. Że nienawidzą siebie nawzajem z pradawnych powodów. O, to pan wydłubał z kontekstu. Nieładnie. To było o sprzedawcach hot dogów z Quebecu, tak mi się wydaje. Tak czy inaczej utrafił nas pan w tym opisie, panie Leonardzie. Cóż, no, bardzo mi przykro. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les Allemands étaient chez moi. Ils me disent signe-toi. Mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé cent fois de nom. J'ai perdu femme et enfant. Mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés. Les Allemands l'ont pris. graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Wśród badaczy pana dorobku istnieje konsensus odnośnie tego, że centralną pozycję w pana narracji zajmuje miłość cielesna. Seks po prostu. Tak, tak. Słyszałem, że przeżywacie coś w rodzaju kontrrewolucji seksualnej. No niech pan sobie wyobrazi, że pewną popularność zdobywa nawet celibat. Celibat? Z powodów religijnych? Nie, myślę, że nie. Raczej jako forma negacji problematycznej sfery. Uwolnienia się od niej. A problematycznej w sferze osobistej? Pewnie też, ale w sferze publicznej wcale nie mniej dotkliwie. Otrzymujemy ostatnio same złe przykłady. Dominuje symbolika drapieżnika i ofiary. Seksualność może być postrzegana głównie jako przyczyna obleśnych molestowań, albo wręcz przyczyna gwałtu, jako symbol władzy i podporządkowania, jako instrument egzekucji przewagi. Bardzo mnie pan teraz zmartwił. Bo seks to jest być może jedyna symbioza boskiego z cielesnym, metafizyki z fizyką, która może i powinna być łącząca, wynagradzająca, bo żadnej innej człowiek nie umie udźwignąć. Każdą inną przekształca w koszmar. Więc proszę, niech mi pan teraz nie mówi, że i tę już przekształcił. To chyba nie tak, że był symbiozą, a jest przemocą. Zawsze bywało tak albo tak. I dlatego aseksualność, jeżeli wybierana, to jest wybierana w imię wolności, albo niewinności, żeby nie skrzywdzić nikogo. Znaczy, ja sobie tak to wyobrażam, albowiem wierzę w przyrodzone dobro. Ładnie pan to prezentuje, ale nie kupuję tego. Bo eliminowanie seksu z życia nie wróży dobrze ludzkości. I nawet nie mam tu na myśli kwestii reprodukcji. You are the promise at dawn. That was the morning after. You are Jesus Christ, my Lord. I was the moneylender. You were the sensitive woman. I was the very Reverend Freud. You were the manual orgasm. I was the dirty little boy. And is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me? Is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me? You are Marlon Brando. I was Steve McQueen. You were KY Jelly. I was Vaseline. You were the father of modern medicine. I was Mr. Clean. You were the whore and the beast of Babylon. I was Rin Tin Tin. And is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me? And is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me. You got old and wrinkled. I stayed 17. You lusted after so many. I lay here with one. You defied your solitude. I came through alone. You said you could never love me. I undid your gown. And is this what you wanted? To live in a house that's haunted by the ghost of you and me. And is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me. I mean, this is what you wanted. To live in a house that is haunted by the ghost of you and me. That's right, this is what you wanted. Bardzo długo pan unikał twórczego kryzysu. Niektóre pana najlepsze rzeczy były stworzone po 50. I paradoksalnie to wtedy się urwały jakiekolwiek wąty względem pana publikacji. Jak to jest być od pewnego momentu w karierze bez przerwy i za wszystko głaskany? Przyjemnie. Ja lubiłem popularność. Ona ułatwiała kontakty, zwłaszcza z kobietami. Alleluja, że tak powiem. Alleluja, pan powiedział. No właśnie. Jeżeli w ogóle istnieje ciemna strona popularności, no to jest z nią to banalizowanie, trygalizowanie i twojej postaci, i twoich wierszy, piosenek. Ten moment, kiedy stajesz się wydmuszką, wycinanką. Ja jestem Leonard Cohen, nie Leonard Coelho. Znaczy, byłem. Coś panu zaśpiewam. Ułożyłem to jeszcze przed śmiercią, ale nawet nie zapisywałem, bo wyraża niskie, niskie uczucia. Teraz to ja mam to już gdzieś. Mówiłem kiedyś o swojej pośmiertnej karierze i się okazało, że ona mnie nic nie obchodzi. Niczego nie daje. Po co mi teraz kontakty z kobietami? Koniec dygresji. Poprosimy o podkład. Now I've heard there was a secret chord that ain't so secret anymore. 'Cause you don't really care for music, assholes. You've ruined the meaning of my words by singing them in talent shows. The trash surpassed the threshold. Alleluia. It still goes like this. The fourth, the fifth. It took me years to write this shit, and you've butchered it to pieces. Alleluia. Wspaniałe. Zainspirował mnie pan. Ułożyłem wierszyk, kiedy pan śpiewał. Trzeba chucpy, panie dzieju, żeby śpiewać po Bakleju. Amen. Dziękuję. Dealer, I'm out of the game. candles burning for the help that never came. You want it darker. Lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? I'm ready, my lord. Ton tej pieśni zwiastuje niestety elegijne wieści. Jest 2-1 dla Holandii po bramce Weghorsta w 83. No jeszcze parę minut do końca zostało, będę informował. Żarty na bok. Tym utworem Coena usypiałem swojego syna, kiedy miał kilka miesięcy, bo tylko głos Coena go w ogóle uspokajał. A teraz nie uspokaja go nic. Młodociany nihilizm. A przed nami jeszcze żurnalizm i neoklasycyzm. Kraj kwitnącego buraczka. Tak, zupełnie na marginesie to miała być rubryka zderzająca dziennikarskie pochwały i nagany z ich przedmiotami, ale już widzę, że będę miał problem ze zrównoważeniem cyklu, nie swoim. Mianowicie z niemożliwością graniczy znalezienie recenzji krytykującej płytę bardzo dobrą. Jeżeli ktoś takie ma, to proszę dać mi znać. afrogodzina@polskieradio.pl. Ba. W ogóle jest niełatwo znaleźć takie ostre zjazdy. Recenzenci rzadko ćwiczą muzyków. Okazuje się, że polska krytyka muzyczna prezentuje ogólnie taki poziom entuzjazmu względem polskiej muzyki muzycznej, że słowo krytyka nie oddaje właściwie jej nastawienia. ale dość o tym. Przed Państwem niezwiązany z moim narzekaniem esej na temat płyty Fear of Noise Wojciecha Pilichowskiego z serwisu cgm.pl. Marzec 2010, Artur Zawicz pisze następująco. Nowy, dziewiąty album Wojtka Pilichowskiego pod tytułem Fear of Noise to kolejna wirtuozerska produkcja na najwyższym światowym poziomie. Prace nad płytą trwały 3 lata. Oprócz utworów instrumentalnych znalazły się piosenki. Dobór muzyków, z którymi pracował Wojtek, nie jest przypadkowy. To swoisty miks doświadczenia i młodości. Obok 19-letniej Leny Romul, saksofon i śpiew, występuje także Reggie Wardy, basista i chórzysta takich gwiazd jak Tina Turner i NSYNC, który w duecie z Hanią Stach zaśpiewał Superstition Stevie'ego Wondera. Na płycie znajdziemy jeszcze jeden duet, w którym Wojtek zaśpiewał ze Zbigniewem Hołdysem. Jest to utwór pod tytułem Ludzie, legendarnej formacji Hołdysa, plugawy anonim. Innym specyficznym duetem jest duet Wojtka i Stanisława Grzesiuka w Szemranym kawałku. Większość materiału nagrał perkusista Radek Owczarz, a w 2 utworach wystąpił Joel Rosenblatt, znany z Lynyrd Skynyrd i Manhattan Transfer, jeden z największych perkusistów na świecie. Płyta została wyprodukowana wspólnie przez 2 Wojtków, Pilichowskiego i Olszaka. W nagraniu albumu Fear of Noise wzięli udział także na gitarach Michał Grymuza, Artur Bubu-Twarowski, Wiktor Tatarek. Na instrumentach klawiszowych Wojtek Olszak i Tomasz Świerk. W jednym z utworów zaśpiewała Elżbieta Stasiuk, która jest też autorką 2 tekstów na płycie. Album był nagrywany w 5 studiach nagrań, w zależności od potrzeb brzmieniowych i wizji producenckich. Pomimo zderzenia utworów wokalnych i instrumentalnych, płyta spójna w brzmieniu i konsekwentna stylistycznie. Funkcjonariusze, chcę mieć pewność albo chociaż nadzieję, że przy ulicy Wiejskiej kłamstwem nie wieje. Wypada mieć wiarę, że prezydent tego miasta orientuje się w terenie, wie gdzie ulica Jasna. Ja tylko coś mówię i tylko coś piszę, nie podpalam opon, nie wychodzę na ulicę. Gdy wsiadam do taryfy i gdy widzę GPS, to myślę, że o mieście wie więcej niewidomego pies. Tak już jest, czy nie ma na to rady? Wileńska kontra Różycki, nie czujesz zdrady? Będą nowe mosty i kolejne metry metra. Znajdzie się i płyta, kto Grzesiuka pamięta. Tłok jest w tramwajach, tłok w autobusach. Wiatr jest od Wisły, czy to cię porusza? Na świecie tak się jakoś plecie, tak się dziwnie plecie, dobre dieselem. Dziś smutno, dziś w kieszeni płótno. To znowu tęga mi na limuzyna, moc malutki pod tym. Proszę ciebie, nie hip-hop. Będę więc szczery jak przy pługu chłop. Nic mnie tak bardzo nie drażni i nie boli jak frajerska chmura, która ciemnieje powoli. Dzisiaj do Żynki, jutro dni miasta. Muza z playbacku bez tremy i fiaska. Pyta bezczelnie, jesteście tam? Więc odpowiadam, jestem w domu i gram. Bardzo przepraszam za wyraz na S, ale nikt nie przeprasza, gdy z playbacku wykon jest. Można tutaj mnożyć domysły i hasła. Jak mam to nazwać, lecz problem narasta. Wracaj na grochu, coś mówi mi do ucha. Być może na 0,5 litra albo na wzmocnienie ducha. Wsiądę do taryfy i zobaczę GPS. I co wtedy powiem? Proszę pana, co to jest? Na świecie tak się jakoś plecie, tak się dziwnie plecie, dobre dieselem. Dziś smutno, dziś w kieszeni płótno. Jutro znowu tęga mi na limuzyna, moc walutki pod tym. Thank you. siedzę w domu jak zbity pies. Taksówkarz nie zna miasta, w straży miejskiej wieś. Znów mam w głowie mego wieszcza słowa. Tylko on jest tu mądry, tak jak w lesie sowa. Tłok jest w tramwajach, tłok w autobusach. Wiatr jest odwisły, czy to się porusza? Tak się jedzie, tak się jakoś plecie. Tak się dziwnie plecie, dobry dieselem. Dziś smutno, dziś kieszeni płótno. Jutro znowu tęgami na limuzyna pod spadokiem buty. Szemrany kawałek, no coś tam się w środku pokotłowało, to akurat chyba moje dzieło, przepraszam. Fajne akordy pod tym rapem i duża wartość edukacyjna. Tęga mina, limuzyna, jak nie wyjdzie przewał lina, tak rymowano u mnie na podwórku i teraz już wiem, że to trawestacja Grzesiuka i to nie jest koniec wyniesionych nauk. Mianowicie researchując, trudne słowo, dowiedziałem się, że mistrz ceremonii, którego właśnie słuchaliśmy, był nominowany do Fryderyka w kategorii hip-hop ze swoją inną romansującą z muzyką miejską płytę, co prawda, sygnowaną Pilihunt Funk, no ale nie w kij dmuchał, jak także mówiono na niejednym podwórku. Nie jest to jakieś przypadkowe, kretyńskie kuriozum, a artysta MC ogólnie uznany. Ceniony też za dobór gości na albumach, najczęściej się wśród nich pojawiają Funky Filon i Zbigniew Hołdys, a przy tym poruszający problemy poważne, jak playback wśród artystów i nieznajomość wawki wśród sierpów. I ja też jestem poważny. Dosyć poważnie. I poważnie mam alergię na wielkie orkiestry. Większość tego, co symfoniczne, jakoś dziwnie mi sugeruje, że oglądam film, w którym się albo biją, albo zaraz zaczną, a na drugim biegunie znajduje się solo piano. Bo lubię, kiedy współbrzmienie jest klarowne, każda harmonia, nawet najtrudniejsza, dociera stuprocentowo, a barwa mnie nie chce zabić. No, proszę nie szarpać, nawet zły gust jest godny szacunku. Nie uprawiajmy tej streamingu, ale do czego ja przepijam czarą goryczy? Do drugiej sonaty na fortepian Grażyny Bacewicz, a właściwie do jej drugiej części Largo. Cała sonata to jest grube przedsięwzięcie, mianowicie artystka jakoby spróbowała połączyć, cytuję, beethovenowski neoromantyzm z awangardowym, niektórzy piszą wręcz, że barbarzyńskim, dysonansowym sznytem. W Largo tego nie słychać aż tak. Tutaj dominuje raczej piękno, ja niewprawnym uchem słyszę echa Erika Satie. Gra Christian Zimmerman. Mecz się jeszcze nie skończył, jeszcze jest 1-2. Już się skończył. Michał Jakubik mnie poprawia, że już się skończył. Mój live score jest nieaktualny. No to też kłaniają się Państwu Michał Jakubik i Michał Afto-Hoffmann i do usłyszenia.